بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة في أصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. تكيندلينا درس يتو يأتكادي عقيدة أهل السنة والجماعة كبتية رسالة عظيمة أصول السنة يا الإمام أحمد رحمه الله. ليو الإمام أحمد رحمه الله anazungumzia masala mengine muhimu sana, min dhimni al-imani bil yawm al-akhir. Masala haya yanaingia chini ya imani ya kuamini siku ya mwisho, kuamini kiyama. Masala yenyewe ni al-jannatu wan-nar. Al-jannatu wan-nar makhluqatan la tafnayan. Anazungumzia pepo na moto, makhluqatan, ni viumbe viwili, la tafnayan, ay li ahliha, havimaliziki kwa hao watu wake. Moto utakuwa ni wa milele na kwa wale ambao wamehukumiwa kubakia motoni milele, kalkufar walmushrikin walmunafiqin, kama vile makafiri washirikina na wanafiq, hawa watasalia motoni milele bila ya kutoka, na moto wao watu hawa ni wa milele. Wahakadha aljanna, na kama hivyo pepo. Pepo ni ya milele kwa wale ambao watakadiriwa na Allah na kukirimiwa na Allah kuingia katika janna. Pepo nayo haimaliziki. Ndio alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala anazungumza maneno hayo kwa kusema, waljannatu wan-naru makhluqatani, na pepo na moto makhluqatani, ni viwili vyenye kuumbwa. Waljannatu wan-naru, na pepo na moto makhluqatani, ni viwili vyenye kuumbwa. Qad khuliqata, tayari vimeshaumbwa viwili hivyo. Qad khuliqata, tayari vimeshaumbwa viwili hivyo, yani aljanna wan nar, vyote viwili vimeumbwa tayari hivi sasa, vipo vinasubiria watu wake. Kama jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anakusudia zimekuja ahadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zikuzungumzia masala ya janna wa nar, na kwamba viwili hivi ni viumbe vya Allah na tayari vimeshaumbwa na vimeandaliwa tayari. Kama jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwenye baadhi ya ahadithi. Mfano, dakhaltu aljannata faraaitu qasra. Hadithi hii ametaja sehemu ya hadithi, nayo ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam al-Bukhari, na insha Allah ta'ala tutakuja kuitolea ufafanuzi hadithi hii katika uchambuzi wake. Dakhaltu aljannata, anasema mtume alayhi salam, niliingia peponi, faraaitu qasran, nikaliona kasri, jumba la kifahari. Na haya litokea katika safari ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Mi'raj, baada ya kufanya Isra, kutolewa Makka katika Masjidul Haram mpaka Filistini katika Masjidul Aqsa, kisha safari yake nyingine ikaanza hapo Filistini katika Masjidul Aqsa kuelekea mbinguni. Na huko alionyeshwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mambo mengi, na ndiko ambako zilifaradhiwa swala tano hizi za faradhi ambazo Waislamu wanaziswali mpaka leo, na hazikuwa tano, zilikuwa 50, zikaenda zikipunguzwa kama ilivyoeleza hadithi ya Al-Mi'raj mpaka zikafikia tano. Sasa katika safari hiyo ya Mi'raj, katika ambayo alikirimiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Mola wake, ni kuonyeshwa janna na kuonyeshwa nar. Kwa hiyo akasema, dakhaltul jannata, niliingia peponi kwenye hiyo safari yangu ya Mi'raj, faraaitu qasra, na nikaliona kasri, jumba la kifahari. Waraaitu al-kauthara, na niliuona mtu wa kauthar. Inna a'tainaka al-kauthar, haika sisi tumekupa wewe kauthar. Nahrun fil janna, huo ni mto maalumu kabisa wenye maji matamu aliyopewa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, والحديث عند الإمام الترمذي حديثه ثابت. أليس مطمع عليه السلام، رأيت نهرا في الجنة، نلون أمتو كتك بيبو حافتيه قباب اللؤلؤ، بمبزاك مبيلي بمبزو زاك مبيلي حافتيه بمبزاك مبيلي، وما نوبانه هو نوبانه هو upande wa kwanza wa mto na upande wa pili wa mto, anauelezea ulivyo. Hafataihi, pande mbili za mto huo, kubabul lu'lu'i, pamejengwa makubwa ya madini ya lu'lu'i, madini ya lulu. Kubab ni jamu kubbatin, ni wingi wa kubba. Wa huwa albina'u yakunu sakfuhu mustadiran, ni lile jengo ambalo paa lake linakuwa la duara, kama muonekano wa msikiti wa Aqsa au lile kubba al-khadra katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Madina, yale ndio makubba. Kwa hiyo pembezoni mwa huo mtu wa Kauthar kuna kubabu lulu, pamejengwa majengo makubba, majengo ya duara yanayotokana na madini ya lulu. Fakult ma hadha ya Jibril, hadithi ya Anas, nikasema ni kitu gani hiki ewe Jibril? Faqala hadha al-kauthar alladhi a'takahu Allah. Jibril anamwambia hii ndiyo kauthar, huu ndiyo mtu wa kauthar ambao amekupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, umekirimiwa. Kwa hivyo Sheikh Imam Ahmad aliposema wa ra'aitu al-kauthara, anayekusudia hadithi hii sawa eh, na nikaiona au nikauona mtu wa kauthar. Kadhalika wa tala'tu fil janna, hadithi nyingine aliyotaja ni Imam Ahmad, mtume anasema wa tala'tu fil janna, na nikatizama katika pepo. Wa tala'tu fil jannati, na nikatizama katika pepo. Faraaitu akthar ahliha kadha, na nikawaona wengi katika watu wa hiyo pepo ni watu fulani. Faraaitu akthar ahliha, na nikawaona wengi miongoni mwa watu wake. Kadha ni watu kadha. Wa tala'tu fin nari, na nikautizama moto. Faraaitu kadha wa kadha, na nikaona kadha wa kadha. Na hapa anakusudia Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwa vipande hivi, ile hadithi ya Ibn Abbas, hadithu Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Kadhalika hadithi hiyo imetajwa au imesimuliwa na Imran Ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma inda al-Imam al-Bukhari, alivyosema Mtume alayhi salam katika hadithi ndefu kidogo, wa ra'aitu wa tala'tu fil janna, tumekasema na nikaingia katika pepo. Wa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara, na nikawaona wengi katika watu wa hiyo pepo ni mafukara, watu wasiona kitu, watu maskini ndio wengi katika janna. Kwa hivyo wewe mwenye pesa, kama hununui kwa pesa zako janna, unachelewa. Waraaitu akthara ahliha alfuqara, na nikawaona wengi katika watu wa hiyo pepo ni mafakiri. Wattala'tu fi nnar, nasema nikaingia katika moto, kwa maana nikautazama, sio kuingia ndani yake, wattala'tu fi nnar, na nikatizama katika moto. Hadithi hiyo ya Ibn Abbas na Imran ibn Husayn, tumenasema faraaitu akthar ahliha nisa, na nikawaona wengi katika watu wa huo moto ni nani? Ni wanawake. Alimamu Ahmad alikuwa anakusudia hadithi hizi. Kisha anasema faman za'ama, na yeyote mwenye kudai, annahuma, kwa mahakika viwili hivyo, ay aljanna wan nar, nakusudia pepo na moto. Faman za'ama, na yeyote atakayedai, annahuma, kwamba hakika viwili hivyo, pepo na moto, lam tukhlaqa, havijaumbwa bado. Lam tukhlaqa, havijaumbwa viwili hivyo, atakayedai madai hayo, fahuwa mukadhibun bil Qur'an, na yeye huyo ni mwenye kuikadhibisha Qur'an. Fahuwa mukadhibun bil Qur'an, na yeye huyo ni mwenye kuikadhibisha Qur'an, atakuwa anaikanusha na kuipinga Qur'an, na hana hujja katika maneno yake haya. Si Qur'ani tu, wa hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay wa mukadhibun bi ahadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na atakuwa pia ni mwenye kukadhibisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo akasema wa ahadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakuwa mtu huyu anazikadhibisha vile vile. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, na wala simdhani mtu huyo anaamini pepo na moto. Ay la adhunna wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, na wala simdhani mtu huyo anaamini pepo na moto, kwa maana haamini mtu mwenye kudai madai haya ambayo yako kinyume na Qur'ani na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vipi tena awe anaiamini pepo na kuamini moto? Kipengele hiki kina mambo kadhaa ambayo anayathibitisha Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na ni katika itikadi waliokuwa nayo Ahlus Sunnati wal Jamaa. Jambo la kwanza ambalo tumelivuna katika sehemu hii kaunuhuma haqqa, ni kulikuwa hiyo pepo na moto ni haq, kwamba vipo, wala raiba fihima wala shak, na wala hakuna mashaka wala wasiwasi juu ya uwepo wake pepo na moto. Hiyo ndio imani yetu sisi Waislamu, na tunaamini pia anna nara daru a'da'illah, kwamba moto ndiyo nyumba ya maadui wa Allah, nyumba ya waovu. Wa anna aljannata daru awliyaihi, na kwamba pepo ndiyo nyumba ya vipenzi vyake Allah, nyumba ya waumini. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah ta'ala katika suratul Baqara, fattaqu an-nara allati waquduha an-nasu wal-hijara u'iddat lil-kafirin, na uogopeni moto, moto ambao mawakiwa yake, kuni zake ni watu na mawe, u'iddat lil-kafirin, umeandaliwa tayari kwa ajili ya makafiri. Hiyo ni aya ya 24 katika al-Baqara. Aya 25 Allah akasema وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نوابي بشارة ولأنباو وميميني إيمان حق وعملوا الصالحات نوكفاني متن ميمة وأميني هوا وني عمل جيمة. الله نسيما وابي بشارة وتهاوى أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, kwamba wanazo wao pepo ambazo inapita chini ya pepo hizo mito. Pepo za Allah zimeandaliwa kwa ajili ya waumini wenye kufanya amali njema. Bali hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam al-Bukhari, watu wengi mmehifadhi, man shahida an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. حديثه عظيم. أنا سيما متومي صلى الله عليه وآله وسلم, yoyote mwenye kukiri kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haq isipokuwa Allah, hali ya kuwa hana mshirika yeye, na akakiri pia kwamba hakika Muhammad ni mja wake Allah na ni mtume wake, na akakiri pia kwamba Isa, Yesu mwana wa Maryam, ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah, bali wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, na ndiyo neno lake Allah ambalo aliliweka kwa mama Maryam, wa ruhu minhu, na huyo Yesu ni roho kutokea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akaamini wa anna aljannata haqqun, na mtu akaamini kwamba hakika pepo ni haq, wa anna an-nara haqqun, na hakika moto ni haq. Mtu akikusanya imani hizi, mtume anasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal, atamuingiza yeye Allah katika pepo juu ya kile ambacho yuko nacho katika amali. Allah atamkirimu janna kwa sababu ya itikadi hii. Kwa hivyo tunaamini sisi pasi na shaka yoyote kwamba pepo na moto ni haq, na wala hatusemi kwamba hizi ni hadithi au ni masimulizi tu ya wahenga. La wallah, na kuamini hivyo ni ukafiri, na wala sisi hatuna shaka juu ya kuamini kwamba janna wa nnar mawjudatan wa huma haq, hatuna shaka juu ya hilo, wala hatuhitaji maneno yako wewe mpinzani unye kusema nani aliyekwenda akarudi. Subiri, utaenda na utamkuta Mola wako subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuhitaji maneno hayo ya wapumbavu. Tuamini kwamba haya yameelezwa na Qur'ani, yameelezwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatuna chembe ya shaka katika mambo hayo. Jambo la pili katika kipengele hiki ni i'tiqadu wujudihima al'an, ni kuitakidi uwepo wake viwili hivyo hivi sasa. Kwa maana moto umeshaumbwa, uko tayari, unasubiria watu wake. Wana sallallahu an yujirna minan nar, mwombe Allah atukinge sisi na moto. Kadhalika janna ishaumbwa, inawasubiria watu wake. Wana sallallahu an yaj'alana min ahli aljanna, mwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika watu wa janna. Viwili hivi tayari vipo, vimeandaliwa. Qala Allah ta'ala fil janna, Allah amezungumza kwenye aya mbalimbali kuhusiana na pepo, kama alivyosema katika sura Ali Imran, uiddat lil muttaqin, imeandaliwa tayari kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wacha Mungu. Wa qala anin nar, na akasema kuhusiana na moto kama ilivyokuja kwenye Bakara ile aya 34, uiddat lil kafirin, umeandaliwa moto kwa ajili ya makafiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka siri kubwa katika janna yake, kadhalika pana siri kubwa katika moto wake. Bali hata wale watu wa peponi hawajui yale mazuri ambayo wamehifadhiwa humo katika pepo. Allah amefanya ni siri hiyo. Na hata adhabu za motoni hazifananishi na adhabu yoyote katika adhabu za ulimwengu, ni adhabu za aina yake. Kwa hivyo Mtume alayhi salam katika hadithi zake nyingi pia ametueleza kwamba pepo imeandaliwa, wa hiya maujuda, na kwamba ipo. Kadhalika moto upo na ushaandaliwa. Kwa mfano ile hadithi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma inda al-Imam al-Bukhari yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha mata ahadukum fa innahu yu'radu alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, pindi anapofariki mmoja wenu, apokufa mmoja wenu, tumenasema fa innahu yu'radu alayhi, kwa ni hakika mambo yalivyo huletwa kwake yeye, kwa maana hupelekwa kuonyeshwa, maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, mafikio yake atakayofikia asubuhi na jioni. Na hapa ni kwenye makaburi, watu wanapokuwa wamelazwa katika makaburi yao katika hayatul barzakhia, basi watu huonyeshwa mafikio yao baada ya kusimama kiyama. Watu huonyeshwa mafikio yao asubuhi na jioni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema fa in kana min ahli aljanna fa min ahli aljanna, basi akiwa mtu huyu aliyekufa na kulazwa kwenye kaburi yake akiwa ni katika watu wa peponi, basi ataonyeshwa mafikio yake ya peponi. Wa in kana min ahli an-nar, na ikiwa ni katika watu wa motoni, fa min ahli an-nar, basi ataonyeshwa makazi yake ya motoni. Kwa maana tayari haya yameandaliwa. Kadhalika hadithi ya Imran ibn Husain imeisoma, vile vile imetajwa na Abdullah ibn Abbas, alhadithu inda al-Imam al-Bukhari ittala'tu fil janna fara'aytu akthar ahliha fuqara fara'aytu akthar ahliha al-fuqara wattala'tu fil nar fara'aytu akthar ahliha an-nisaa. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameelezea baadhi ya habari za janna. Kwa mfano hadithi nzuri sana hii, wa nasallallahu an yaj'alana min ahli janna, hadithi ameitaja Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Huraira bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mnamo tulipokuwa sisi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idh qal, ghafla alisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baina ana naimun ra'aytuni fil janna, baina nilipokuwa mimi nimelala, Mtume Ali salam anawasimulia masahaba zake, raaituni fil janna, nikajikuta mimi katika pepo. Wa ru'ya al anbiya haq, na ndoto za manabii ni haq, sio kama sisi unaweza kuota upuuzi tu ha? Lakini ndoto za manabii wa Allah ni haq. Sasa Mtume anasema baina ana naimun, nilipokuwa mimi mwenye kulala, raaituni fil janna, nilijikuta mimi nipo katika janna. Mtume anasema fa idha imra'atun tatawadda ghafla, nikamuona mwanamke anatawadha, min huril ain, katika wale wanawake wa peponi. Wanasema ulama katika shurah, udhu unaokusudiwa hapa ima utakuwa ima yakuna wudhu'an shar'iyan, ima utakuwa ni udhu wa kisheria, wa ima yakuna wudhu'an lughawiyan, na ima utakuwa ni udhu wa kilugha, kwa maana kanat tatataharu wa tatanadhafu, alikuwa mwanamke yule anajitoharisha tu, ananao mwenyewe na kujisafisha. Udhu wa kilugha, kwa maana alikuwa anajisafisha. Inawezekana. Mtume anasema fa idha imra'atun tatawadda, ghafla nikamuona mwanamke anatawadha, ila janibi qasrin, pembeni ya jumba la kifahari katika pepo. Faqult, nikasema liman hadha alqasru, la nani hili jumba la kifahari? Faqalu li Umar ibn al-Khattab, na Umar mwenyewe yuko. Wakaniambia malaika, jumba hilo lina Umar ibn al-Khattab. Riwaya nyingine inasema Mtume alayhi salam alipoambiwa ni jumba la Umar, asema nikatamani niingie ndani ili nilione vizuri, nikija nimhadithie Umar nyumba yake ya janna ilivyo. Anasema falamma taqaddamta, niliposonga mbele ili nilione vizuri, fadhakartu ghairatahu, nikakumbuka wivu wa Umar, kwamba ni mtu ana wivu kwenye ahali zake, huwezi kuwa na nyumbani kwake kirahisi rahisi. Fadhakartu ghairata Umar, nikaukumbuka wivu wa Umar, fawallaitu mudbira, tunasema nikarudi nyuma, hali ya kuwa ni mwenye kugeuza, sikuendelea, nikaacha kwenda nyumbani kwa Umar, nikageuza zangu. Umar yuko mbele ya Mtume alayhi salam, fabaka Umarun radhiyallahu anhu, Umar yalilia sana kwa tukio hili mbele ya Mtume alayhi salam. Kisha akamwambia alaika agharu ya Rasulullah, lakini katika baadhi ya nusakh imekuja kama swali, alaika agharu ya Rasulullah, hivi kwako wewe nifanye wivu mimi ewe Mtume wa Allah? Ay la tasturu alghairatu minni tujahaka ya Rasulullah, haiwezekani wivu ukatokea kwangu nikufanyie wivu wewe ewe Mtume wa Allah. Undhuru sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Sasa hadithi hii yaonyesha makarama na fadhila za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ni watu walikuwa duniani wanatembea, lakini wana majumba ya kifahari fil janna, wa hadha li'idhami a'malihim, li'idhami a'la a'malihim wa imanihim, na haya yote ni kwa ukubwa wa matendo yao katika huu Uislamu na imani waliokuwa nayo. Kwa hivyo janna imezungumzwa na Mtume alayhi salam, ipo. Bali hadithi nyingine, hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam al-Bukhari, hadithi pia katika Sahih Bukhari, ameitaja pia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume alayhi salam qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ishtakat an-naru ila rabbiha, ulishtaki moto kwa mola wake. Faqalati, ukasema rabbi akala ba'dhi ba'dhan, umekula baadhi yangu baadhi nyingine, moto umetafunana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu upo unawaka na bado watu wake hawajaingizwa. Kwa hivyo moto ukashtaki, rabbi akala ba'dhi ba'dhan, ewe mola wangu mlezi, baadhi yangu imekula baadhi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema fa'udhina laha binafasain, pakaidhiniwa, pakaruhusiwa kwa huo moto kwa pumzi mbili, moto ukaruhusiwa kupumua mara mbili. Nafasin fi shita, pumzi ya kwanza ni wakati wa masika, wa nafasin fi saif, na pumzi ya pili ni wakati wa kiangazi. Tumekasema fa ashaddu ma tajiduna fil har, basi ndiyo joto kali ambalo mnalipata wakati wa kiangazi. Fahamu ni jahannamu inapumua, ni moto wa Allah. Wa ashaddu ma tajidun min az-zamharir, na baridi kali mnayoipata wakati wa masika ni katika pumzi za moto wa jahannam. Wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir ay shiddati al-bard, wa ashaddu ma tajidun min az-zamharir, fahamuni hiyo ni pumzi vile vile ya moto wa jahannam. Lakini pia baada ya hayo, jambo jingine ambalo tunaliamini baada ya hayo mawili, i'tiqadu dawamihima wa baqaihima, ni kuitakidi kudumu viwili hivyo na kubakia kwake. Janna, pepo, wa nar, na moto ni vyenye kudumu. Khalidina fiha abada, Allah akiwazungumzia watu wa peponi, khalidina fiha abada, ni wenye kusalia humo katika pepo milele. Dhalika alfawzu alazim, huko ndio kufaulu kulikokuwa kukubwa. Maisha ya janna ni maisha ya milele. Allah anasema la yamassuhum fiha nasabun, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, hakuwapati wao humo katika pepo kuchoka. Hakuna uchovu bwana, kwamba leo nilikuwa busy, nimechoka kwelikweli, viungo vyote vinaniuma bwana, kiuno, sijui mabega, hakuna mambo hayo. La yamassuhum fiha nasabun, hakuwapati wao humo katika pepo kuchoka. Wama hum minha bimukhrajin, na wala hawakuwa wao kutoka kwenye huo moto ni wenye kutolewa. Hawatolewi suratul hijr, hawatolewi katika hiyo pepo. Wama hum minha bimukhrajin, na wala hawakuwa wao kutoka humo katika janna ni wenye kutolewa. Maisha ya janna ni ya kudumu, bali Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kama hivyo moto. Innal ladhina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihim tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Hapo anazungumza nini? Moto huo. Innal ladhina kafaru wa dhalamu, hakika wale ambao wamekufuru waliokuwa makafiri na wakadhulumu wakafanya dhulma wakafanya shirki, lam yakun illahu liyaghfira lahum, hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwasamehe wao, wala liyahdiyahum tariqa, wala ni mwenye kuwaongoza wao njia, illa tariqa jahannam, isipokuwa njia ya motoni, khalidina fiha abada, watasalia humo katika moto milele. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Fatir akiwazungumza watu wa motoni, walladhina kafaru lahum naru jahannama la yukdha alayhim fayamutu, na wale waliokufuru wana wao moto wa jahannam, hapati hukumiwa juu yao wakafa, hakuna kufa, ni adhabu ya kuendelea. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, wala haitopunguzwa kwa wao sehemu ya adhabu ya huo moto. Kadhalika najzi kulla kafur, kama hivyo basi tunamlipa kila aliyekafiri mno. Wale ambao wametopea katika ukafiri ndivyo tunavyowalipa. Wahum yastarikhuna fiha, na wao watapiga makelele katika huo moto. Ayasihun, wahum yastarikhuna fiha, na wao makafiri watapiga makelele ndani ya moto. Rabbana akhrijna na'mal saliha, ee Mola wetu mlezi, tutoe sisi katika moto huu tukayafanye mema. Ghaira alladhi kunna na'mal, yasiyokuwa yale ambayo ilikuwa tunayafanya. Allah atawajibu, awalam nu'ammirkum, hivi kweli hatukupeni umri, hamjapewa umri nyinyi, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, kwa kiasi ambacho atakumbuka katika umri huo mwenye kukumbuka, wajaakumun nadhir, na akakujieni nyinyi muonyaji, fadhuku, ionjeni adhabu, endeleeni kupata adhabu, fama lidhalimina min nasir, hawana madhalimu leo hii yoyote wa kuwanusuru, fadhuku, endeleeni kuionja adhabu. Makafiri wanaambiwa fama lidhalimina min nasir, hawana madhalimu, watu wa kuwanusuru. Hii ni itikadi yetu kuhusiana nini? Aljanna wan nar, i'tiqadu dawamihima wa baqaihima. Lakini katika dalili ambazo zaonyesha moto na pepo ni vya milele ni ile hadithi ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, hadithi imetajwa na Imam Al-Bukhari na Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuisome kwa haraka, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah, yataletwa mauti siku ya kiyama, kifo hichi kitaletwa siku ya kiyama katika umbile la kondoo dume mwenye rangi mbili, rangi nyeupe na nyeusi. Mauti yataletwa kama sura ya mnyama kondoo dume mwenye rangi mbili, rangi nyeupe na nyeusi. Na wanasema shurah, rangi nyeusi ni chache kuliko nyeupe. Fayunadi munadin, atanadi mwenye kunadi, ay min almalaika, katika malaika, ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi, wataitwa watu wa peponi. Fayashraibun wa yandhurun, ay fayarfauna a'naqahum, fayashraibun, watanyanyua shingo zao baada ya kuitwa. Wayandhurun, na watatizama. Fayaqul, atasema huyo mwenye kunadi, hal ta'rifuna hadha, je mnakijua kitu hiki? Wataonyeshwa yule kondoo. Fayaqulun na'am, watasema ndiyo, hadha almaut, haya ndiyo mauti. Wa kulluhum qad ra'ahu, na wote wameyaona yale mauti, na Allah amewafahamisha kwamba haya ni mauti. Anasema Mtume, fayudhbahu, yatachinjwa yale mauti. Thumma yaqul, kisha atasema, baadhi ya riwaya zinasema thumma yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, kisha atasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ahla aljannati khuludun fala maut, enyi watu wa peponi, bakieni milele huko katika pepo, hakuna kufa. Wa ya ahla an-nar khuludun la maut, na nyinyi watu wa motoni ni kubakia humo milele, hakuna kufa. Kuna mengi ya kusemwa hapa lakini yatatosha hayo. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, baada ya kumalizia masala ya al-jannatu wan-nar, anazungumzia fasiqu ahli al-qibla annahu tahta al-mashi'a. Na huu ni kama murajaa, kipengele hicho cha mwisho ni kama murajaa kwa yale ambayo tumeyasoma huko nyuma. Wa man mata min ahli al-qiblati, na yeyote atakayekufa miongoni mwa watu wa qibla, man hum ahli al-qibla, kina nani hao? Al-muslimun. Ahsanta. Wa man mata min ahli al-qibla, na yeyote atakayekufa miongoni mwa watu wa qibla, muwahidan, hali ya kuwa ni mwenye tauhidi, kwa maana akafa katika kumpwekesha Allah, yusalla alayhi, ataswaliwa juu yake salatul janaza, swala ya maiti ataswaliwa. Wa yustaghfaru lahu, napataombwa msamaha kwa ajili yake. Wa yustaghfaru lahu, napataombwa msamaha kwa ajili yake. Wala yuhjabu anhu listighfaru, na wala haitozibwa, wengine useme na wala hakutozibwa kuhusiana naye huko kuomba msamaha. Wala yuhjabu anhu alistighfaru, na wala hakutozibwa kutokana naye huko kuomba msamaha. Ay la yumna'u minhu, hatozuiliwa na kuombewa msamaha. Wala tutraku salatu alayhi, na wala hakutoachwa wala tutraku salatu alayhi, na wala haitoachwa swala juu yake. Lidhambin adhnabahu, kwa ajili ya dhambi alilolifanya. maadamu ni muislamu, mata ala alislam, hata kama awe ni katika watu waliokuwa wanafanya madhambi, basi tutamswalia. Wala tutraku salatu alayhi, na wala haitoachwa swala juu yake. Lidhambin adhnabahu, kwa ajili ya dhambi alilofanya. Lidhambin adhnabahu, kwa ajili ya dhambi alilofanya. Saghiran kana au kabira, ni dogo limekuwa dhambi hilo au kubwa. Maadamu ni muislamu na dhambi ambalo amelifanya halijafikia kiwango cha ukafiri, basi tutamswalia sisi, kadhalika tutamuombea maghfira. Saghiran kana, ni dogo limekuwa hilo dhambi, au kabiran, au limekuwa kubwa. Wa amruhu ila Allah ta'ala, na jambo lake hili, na jambo lake huyu. Wa amruhu, na jambo lake huyu. Ila Allah ta'ala, lipo kwa nani? Kwa Allah ta'ala. Huu ni muraja'a, kwa maana huyu mtu ni tahta al-mashi'a, yuko chini ya nini? Matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah katika minhaju sunna ana maneno yake marefu, sehemu maneno yake anasema, kullu muslimin lam yu'lam annahu munafiqun, kila muislamu ambaye haijafahamika kwamba yeye ni mnafiq, jaza al-istighfaru lah, itajuzu kumwombea msamaha yeye. Wassalatu alayhi, na kumswalia swala ya jeneza. Wa in kana fihi bid'atun au fisq, hata kama kuna ndani yake kwa huyu mtu bid'a au fasiq. Lakini sikiza maneno hapo, lakini la yajibu ala kulli ahadin an yusalla alayhi, hakuwajibiki, sio wajibu wa kila mmoja kuswaliwa juu yake. Fa in kanat hunaka maslaha fi tarki salah, ikiwa yatapatikana maslahi. Fa in kanat hunaka maslahatun, ikiwa yatakuwepo maslahi. Fi tarki salati ala almujahir bil bid'a au almujahir bil ma'siyah, ikiwa yatapatikana maslahi ya kuacha kuswali swala ya jeneza kwa mtu aliyekuwa akidhihirisha bid'a au mtu aliyekuwa akidhihirisha maasiya mengine itu ovu na linatangaza madhambi yake, ikiwa pana maslahi ya kuacha kuwaswalia watu kama hawa, min jihati nzijari nnas, katika upande wa kukoma watu, katika upande wa kukomeka na kukemewa watu, watu waone ah, kumbe lile jambo ni baya bwana, yule jamaa alikuwa cha pombe na akitangaza kwamba mimi ni Mr. Pombe katika mji huu, eh? Pombe na mimi na pombe, si ndio? Kumbe wakati mwingine vya pombe hawa unaweza ukakwepa kuwaswalia kwa lengo la kuwakemea watu wengine, si kwamba ni kafiri, kwa lengo la kuwatia adabu wale wengine walio hai. Ah, mashehe wajaenda bwana, amezikwa na masela, amjionaga hiyo eh? Tena wengine wanaimba miziki wakienda kuzika, tafuta nyimbo katika nyimbo za kidunia, wanaimba jamaa walevi wenzake, wavuta bangi, unaona bwana. Da bwana, acha pombe bwana, au kuna mateja anaziko na mateja wenzie eh, muuza unga alikuwa anatangaza biashara ile, mambo kama hayo. Katika upande wa kuwakemea watu, Sheikh anasema falkafu anisalati kana mashru'an hina idhin, sasa kujizuilia na kuwaswalia watu kama hawa ni jambo la kisheria katika wakati huo, kama kuna hayo maslahi. Na ndio maana wengi katika wanawachuoni wanasema watu wa bid'a, wale vigogo eh, wale mashekhe wa bid'a, maustadhi wa bid'a, walimu wa bid'a, walioishi kwenye kuifanyia kazi bid'a na kuilingania bid'a na kuitetea, wanapokufa wale ahlul fadli, watu bora, mashekhe, viongozi eh, qaimun, wasishiriki mazishi hayo. Wanaweza wakaenda watu wa kawaida ili kuonyesha ubaya wa jambo la bid'a. Kadhalika wale wenye kudhihirisha maasi, hata kama sio mubtadi'a eh, wakafa vigogo, wadhamini wa maasia kwa miaka na mikaka. Sasa usipeleke kwa kiherehere chako tu, kwa kuwa eh, msiba ule utahudhuriwa na vigogo eh, matajiri watakuwa wengi, patakuwa na kula pale, na wewe ukajipeleka tu, angalie maslahi wewe kuonekana pale na kanzu yako, sio kumsafisha mtu huyo. Umekaa mbele mbele kwenye kiti pale, na kanzu yako na na mashallah na ndevu zako pale eh, kwenye msiba wa jitu ovu, nguli katika uovu, shenzi kabisa. Waache wapumbavu waende kwenye jambo hilo, nyinyi msiende. Mnamkomoa nani? Ni yule au walio hai? Yawezekana ala dhahri alghaib, ukiwa mbali ukamwombea msamaha, ukasema ah, alikuwa muovu sana yule bwana, fanya ufuska sana katika huu mji, ghafara Allahu lah, Allah mghufirie uko na kuelekea. Lakini usiende kuzika kwa lengo la kuwakemea wengine ambao wanabakia hai. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.